أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دوسرے قسم مشرکین جنہوں نے آلہا سماویہ یعنی آسمانی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے ان کی اللہ رب العزت مذمت فرما رہے ہیں. اور ساتھ ہی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت شفاعت صورت میں آیت میں اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ سے قیامت کے دن بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور کتنے زیادہ ہیں مِن مَلَكٍ فرشتوں میں سے فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں لا تغنی فائدہ نہیں پہنچا سکتی شفاعتہم ان کی سفارش شیئاً ذرہ بھر. اِلَّا مِن بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ مگر اس کے بعد کہ حکم کرے اللہ. لمن اس کے لیے لمن ان کے لیے یشاء جسے چاہے اللہ ویرضا اور پسند کرے اللہ ویرضا اور پسند کرے اللہ اسے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور کتنے زیادہ مِن مَلَكٍ فرشتوں میں سے ہے فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ڈھیر سارے فرشتے جو ہے وہ آسمانوں میں ہیں. جس طرح میں نے گزشتہ سورت میں آپ کو پڑھایا تھا بیت المعمور کے بارے میں کہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ روزانہ بیت المعمور کا طواف کیا کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کرے تو اسے جو ہے وہ دوبارہ موقع نہیں ملتا بیت المعمور کے طواف کرنے کا. اتنے زیادہ اللہ نے جو ہے وہ فرشتے پیدا کیے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ اور کتنے زیادہ ہے مِن مَلَكٍ فرشتوں میں سے کتنے زیادہ ہے فرشتوں میں سے آسمانوں میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ان کی سفارش ان کا چھڑانا. کیونکہ شفاعت کا لفظ شفاعت سے ماخوذ ہے. شفاعت کے معنی جو ہے وہ جفت کے ہیں دو. شفاعت کو شفاعت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی تنے تنہا ایک کام کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو دوسرے کو ساتھ ملا کر جو ہے اس کام کو وہ کر سکتا ہے. اسی کو سفارش کہتے ہیں. دوسرے کی تعاون اور تائیں سے جو ہے وہ اس کام کو جو ہے بخوبی انجام دے سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تغنی شفاعتہم شیئا, فائدہ نہیں پہنچا سکتی ان کی سفارش شیئا ذرہ بر. یہ اللہ نے مذمت فرمائی نبی یعنی شفاعت قہری کی, کہ کوئی بھی جو ہے اگر فرشتے ہی کیوں نہ ہو اللہ سے جو ہے کوئی کسی کو جو ہے نہیں چھڑا سکتے, کوئی جو ہے کسی کو اللہ سے چھڑانے والا نہیں ہوگا, کوئی بھی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام یا جو بھی ہو. الا من بعد ان یذن اللہ, الا من بعد ان یذن اللہ, مگر اس کے بعد کہ حکم دیا ہو اللہ نے. یہ کیا ہے؟ شفاعت اذنی ہے. یہ کیا ہے؟ چھڑانا ہے, سفارش ہے, شفاعت ہے اللہ کے حکم کے, اللہ کے حکم کے مطابق. کہ اللہ جو ہے وہ حکم دے کسی بندے کو کہ فلاں کے بارے میں جو ہے میرے سامنے سفارش کیجئے کہ میں آپ کی سفارش کی وجہ سے جو ہے اس کو بخش دوں. تو یہ سفارش جو ہے وہ کس کے حق میں اللہ رب العزت حکم دیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے لمن یشاء, جسے چاہے اللہ, بھیر دعا اور پسند کرے اللہ, جسے چاہے اللہ, جس کے لیے اللہ چاہے ان کے لیے کہہ سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, بھیر دعا اور جس کو اللہ پسند کرے. کس چیز کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے؟ توحید کے عقیدے سے, صحیح عقیدے صحیح ایمان سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے. یعنی اشارہ اس جانب ہے کہ ان کا عقیدہ جو تھا وہ ٹھیک تھا. کیونکہ جب ایک انسان کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے تو یاد رکھیے اس کے حق میں جو ہے وہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے, لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے بارے میں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے بارے میں, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے بارے میں وہ سفارش نہیں کر سکے گا. کیونکہ وہ باطل عقائد شرکیہ عقائد پہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. سفارش ان کے حق میں جو ہے وہ کی جائے گی جن کا عقیدہ جو تھا وہ ٹھیک تھا, بالکل قرآن کے مطابق جو ہے ان کا عقیدہ ٹھیک تھا, عمل کے اندر ان سے کوتاہی ہوئی تھی, نماز کے اندر کوتاہی, روزوں کے اندر کوتاہی, بے حیائی ان سے ہوئی تھی اور کچھ کام ان سے ہوئے تھے اس طرح. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے, چانس ہے, یعنی جہنم ان پہ واجب تھی عمل کی وجہ سے, عقیدے کی وجہ سے نہیں. تو ان کے حق میں جو ہے وہ سفارش کی جائے گی, اور اگر جہنم جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر کسی پہ لازم ہو جائے تو اس کے حق میں سفارش نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے الا ان یأذن اللہ, مگر یہ کہ اجازت کر دے اللہ, اجازت دے اللہ, لمن یشاء, جسے چاہے اللہ, جس کے لیے چاہے اللہ, ویرضا, اور پسند کرے اللہ اسے, کہ فلاں بندے کے لیے جو ہے میرے سامنے آپ سفارش کیجئے. انبیاء سفارش کریں گے, اولیاء جو ہے وہ سفارش کریں گے, تا قیامت نیک لوگ جو ہے وہ سفارش کرتے رہیں گے. اور قرآن میں جو ہے شفاعت اذنی کی جو شرائط ہے وہ جگہ بجگہ آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو چکی ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں مشرکین کو ان کی شرک یا عقائد کی وجہ سے, عقائد پر اللہ رب العزت ان کو جھڑکی دے رہے ہیں, اور ان مشرکین کی اللہ رب العزت مذمت فرما رہے ہیں جنہوں نے آسمانی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, یقیناً وہ لوگ, لا یؤمنون بالآخرہ, جو ایمان نہیں لاتے بالآخرہ آخرت پر, یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر, لیسمون الملائکہ, تو ضرور بضرور وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا تسمیت الانسا نام عورتوں جیسا, نام عورتوں جیسا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے, ایمان نہیں لاتے آخرت پر, جو آخرت کے منکر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لیسمون الملائکہ, ضرور بضرور نام رکھتے ہیں فرشتوں کا, فرشتوں کا جو ہے وہ نام رکھتے ہیں. کیا؟ تسمیت الانسا, نام عورتوں جیسا. ان پہ جو ہے وہ, ان کو فرشتوں کی طرف جو ہے وہ عورتوں کی نسبت کرنے والے ہیں. جس طرح ہم نے بارہا مرتبہ آپ کے سامنے پڑھا کہ دو جرائم جو ہے وہ کرنے والے تھے وہ, ایک تو فرشتوں کو جو ہے وہ لوگ لڑکیاں عورتیں جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ عورتیں. دوسرا ظلم یہ کہ وہ لڑکیوں کو, ان فرشتوں کو جو ہے اللہ کی چہیتیاں, اللہ کی لاڈلیاں اور اللہ کی بیٹیاں جو ہے وہ تصور کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو وہ فرشتوں کے نام جو ہے وہ عورتوں جیسا رکھیں گے, یعنی فرشتوں کی طرف جو ہے وہ عورتوں کی نسبت کرنے والے ہوں گے. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, نہیں ہے ان لوگوں کے پاس بھی اس پر من علم کوئی دلیل. علم بمانی دلیل کے ہیں. وَمَا لَهُمْ, اور نہیں ہے ان لوگوں کے پاس بھی اس پر, یعنی اس عقیدے پر کہ فرشتے جو ہے وہ عورتیں ہیں, یہ مؤنثات میں سے ہے اور یہ اللہ کی چہیتیاں اور اللہ کی لاڈلیاں ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کے پاس اس عقیدے پہ کوئی دلیل نہیں, علم بمانی دلیل. ان یتبعون الا الظن, تابعداری نہیں کرتے یہ لوگ, الا الظن مگر گمان کی, تابعداری نہیں کرتے یہ لوگ, الا الظن مگر گمان کی. اللہ رب العزت فرماتے جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر کیوں کر جو ہے اس عقیدے کو یہ لوگ اپنا چکے ہیں کہ فرشتے جو ہے یہ عورتیں ہیں اور اللہ کی لاڈلیاں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے, بنیادی وجہ جو ہے ان لوگوں کی یہ ہے, ان یتبعون الا الظن, کی یہ گمان کی پیروی کرنے والے ہیں, یہ گمان کے پیچھے جو ہے وہ چلنے والے ہیں. پہلے جب اللہ رب العزت نے ان مشرکین کی تردید فرمائی جنہوں نے زمینی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا, افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى, تو ان کی دلیل بھی اللہ نے ذکر کی تھی. کیا؟ ظن, یتبعون الا الظن, 33 میں آپ نے پڑھا. ان مشرکین کی دلیل کیا تھی؟ ظن, گمان. اور جب اللہ نے ان مشرکین کی تردید فرمائی جنہوں نے آسمانی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے تو ان کی دلیل بھی اللہ رب العزت نے ذکر کی. کیا؟ یتبعون الا الظن, تابعداری نہیں کرتے یہ لوگ, الا الظن مگر گمان کی. یعنی مشرک خواہ انہوں نے زمینی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے یا آسمانی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں, ان دونوں کے پاس جو ہے اپنی شرک یا عقیدے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہے دلیل تو وہ کیا ہے؟ صرف محض گمان, کہ ہو سکتا ہے, جس طرح میں نے کل آپ کو پڑھایا تو کہ دور دراز سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں, اتنی اونچی قبر ان پہ جو ہے بنائی گئی ہے, گنبد ان پہ تعمیر کی گئی ہے, لنگر جو ہے ان کا چلتا ہے, دور دراز سے لوگ آتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات بھی تفویض کیے ہو, اللہ نے کچھ اختیارات سے جو ہے ان کو دے دیے ہو. اس کے سوا جو ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کہا ہو کہ تکلیف اور مصیبت میں جو ہے کسی ولی کے قبر کے پاس جو ہے وہ جایا کرو. قرآن میں انبیاء کرام کی تکلیف اور مصیبت کا تذکرہ ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال بیمار تھے اور قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ربنا وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت ایوب کو یاد کیجیے جب اس نے عاجزی کی اپنے پروردگار کے سامنے اور کیا کہا کہ میرے پروردگار پہنچ چکی ہے مجھے تکلیف اور آپ ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے، مجھ پہ رحم فرمائیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی التجا عاجزی کو قبول کیا اور ہم نے ان سے ان کی تکلیف کو دور کر دیا. تو یہ ذکر تو نہیں ہے قرآن میں کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری سے چھٹکارا پایا کہ کسی پیغمبر کے قبر کے پاس جا کر جو ہے ان کی مٹی چاٹی یا ان کے نمک کو چاٹا تو تبھی جا کے اللہ نے ان کو جو ہے وہ شفا یابی نصیب کی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی صحیح حدیث ہو کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری تبھی جا کے ٹھیک ہوئی تھی کہ وہ بابا کے پاس گئے تھے اور ان سے جو ہے وہ التجا کر کے جو ہے وہ ٹھیک ہوئے تھے. میں نے تو کل بھی آپ کو یہ بات پڑھائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے صحابہ کرام جو ہے وہ بیمار ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دم بھی کیا کرتے تھے، دم سکھلائے بھی کرتے تھے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام طبیب کے پاس جو ہے ان کو بیچتے بھی تھے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خود جو ہے وہ علاج اور معالجے کی تلقین کر دی کہ تم اس چیز کو استعمال کر دو اللہ تمہیں شفا یابی نصیب کرے گا. جس طرح سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی مسئلہ پیدا ہو چکا تھا جس سے جو ہے وہ بے ہوش ہوا کرتے تھے. تو دو روایت میں دو ہے، دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتلایا یہ علاج، اور یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے مشہور ایک طبیب تھے مدینے میں، ان کے پاس جو ہے حضرت سعد کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے اپنا علاج کروا. تو ان کے پاس جو ہے وہ گئی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوایا کہ عجوا جو کھجور ہے ان کو لے لو اور اسی طرح اس کو گٹلیوں سمیت جو ہے اس کو پیس ڈالو اور روزانہ جو ہے وہ نہار منہ جو ہے 7 دن مسلسل جو ہے اس کو استعمال کرو، اس سے جو ہے اللہ رب العزت آپ کے دل کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا. کچھ جو ہے وہ طبیب جو ہے وہ بتلاتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سوراخ تھا، کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل کے جو وال ہیں یہ بند تھے. تو آج بھی جو ہے یہ مجرب نسخہ ہے کہ کسی کے اگر دل میں جو ہے وہ مسئلہ ہے وہ عجوا کھجور جو ہے وہ منگوائے، مہنگی ہے مگر انسان سے جو مہنگی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ گٹلیوں سمیت جو ہے وہ کیا کرے اس کو پیس ڈالے. یہ جو کسخانے میں جو پساری ہے تو وہ پساریوں کے پاس جو ہے گرینڈر، بڑے بڑے گرینڈر ہیں، اور وہ گرینڈر میں جو ہے وہ ڈال کر جو ہے وہ گٹلیوں سمیت اس کو پیس ڈالے، ڈبی میں اس کو رکھ دے اور روزانہ نہار منہ جو ہے اس کو کھایا کرے، اس میں سے ایک بڑا چمچہ جو ہے وہ کھایا کرے، انشاءاللہ دل کے جو مسئلے ہیں یہ سارے حل ہو جائیں گے. تو واقعہ بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری میں بیمار کو کیا بتلایا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یا خود جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا بتلائی، یہ علاج بتلائی. اگر یہ جو ہے کوئی طریقہ نبوی ہوتی کہ میت کے پاس جا کر، بابا کے پاس جا کر جو ہے ان کے قبر کا طواف کرو، ان کے خلاف سے جو ہے اپنے سر کو نیچے کرو، یا جھنڈے کے ساتھ جو ہے وہ پتھر کو باندھو، یا اس کے مقابلے میں جو ہے وہاں کی مٹی اور نمک کو جو ہے وہ چاٹو، تو وہاں پر تو ہوتا عہد کے اوپر جو ہے وہ کیا، عہد کی پہاڑی کے اوپر شہدائے عہد کے جو ہے یعنی کیا ہے ان کے قبور ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہ بیماری میں خود گئے نہ کسی صحابی کو کہا کہ جاؤ، اور وہاں پر جو ہے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قبر کی مٹی کو جو ہے وہ چاٹو تو تمہیں شفا ملے گی. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل، شرک کرنے والے کے پاس اپنے شرکی عقیدے پر کوئی دلیل نہیں ہے. دنیا بھر کے مشرکوں کو جو ہے آپ چیلنج دیجئے، کسی کے پاس جو ہے اپنے عقیدے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، صرف جو ہے وہ کیا وہمی بات ہے. خیالی بات ہے, تصورات, اپنے مشائخ کے پیچھے ہم چلتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے. حالانکہ جو ہے علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنے فتاوا میں کہ قول مشائخ در حجت دلیل در دین حجت نہ باشد. مشائخ کی باتیں جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے وہ دلیل نہیں ہے کہ تم کہو کہ فلاں شیخ نے یہ بات کہی ہے, فلاں پیر نے یہ بات کہی ہے. وہ تمہارا پیر ہوگا, پیار اور محبت اپنی جگہ ہے, مگر دل قرآن و سنت ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کسوٹی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِن یتبعون الا الظن, تابعداری نہیں کرتے یہ لوگ الا الظن مگر گمان کی, گمان کے پیچھے جو ہے وہ چلنے والے. وَإِنَّ الظَّنَّ, اور یقیناً گمان, لا یغنی من الحق, فائدہ نہیں پہنچا سکتی حق کے مقابلے میں شیئن ذرہ بر. اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّ الظَّنَّ, اور یقیناً گمان, لا یغنی من الحق, فائدہ نہیں پہنچا سکتی حق کے مقابلے میں شیئن ذرہ بر. حق کیا ہے؟ قرآن. حق کیا ہے؟ قرآن. اس سے جو علم برآمد ہوتا ہے وہ قطعی الدلالت کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں اسے؟ قطعی الدلالت, جس میں شک کا کوئی امکان نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے, لا ریب فیہ, یہ حق ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اس سے جو علم حاصل ہوتی ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ قطعی الدلالت, ٹوس دلیل. اس کے مقابلے میں جو احادیث ہے تو وہ کیا ہے؟ انسانوں سے, چونکہ ان کا جو ہے وہ انسانوں سے جو ہے وہ ایک دوسرے تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, تو اسی وجہ سے جو ہے اس میں گمان غلطی جو ہے وہ موجود ہے. اس میں کیا موجود ہے؟ شک کی گنجائش اس میں موجود ہے. تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو ظنی و دلالت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ ظنی و دلالت. وہ دلیل جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے, شکی ہوا کرتی ہے. اسی وجہ سے عقائد کی جب بات کی جائے تو اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ عقائد کے باب میں جو ہے قرآن سب سے پہلے درجے میں جو ہے تم قرآن کو لو گے, کیونکہ قرآن سے جو علم حاصل ہوگا وہ قطعی الدلالت ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. دوسرے درجے میں وہ احادیث جس کو احادیث متواترہ کہتے ہیں, وہ احادیث سب کے سب احادیث نہیں, وہ احادیث جو حدیث کی سب سے جو ہے اپر کلاس ہے. حدیث کی کیا ہے؟ سب سے جو اوپر کا درجہ ہے احادیث متواترہ. احادیث متواترہ سے مراد وہ احادیث ہے جن کو روایت کرنے والے ہر قرن میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ عقل سلیم ان کو جھوٹ پر جمع ہونا تصور نہیں کرتی. عقل جو ہے ان ڈھیر سارے بندوں کو ایک زمانے میں جھوٹ پر جو ہے وہ مجتمع نہیں سمجھ سکتی, کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے ہر زمانے میں اس بات پر, اس جھوٹ پر جو ہے وہ کس طرح جمع ہو سکتے ہیں. ایک آدھ بندہ تو چلو ٹھیک ہے, مگر جو ہے جب تعداد جو ہے وہ کیا ہو, وہ ہر زمانے میں دس سے جو ہے وہ زیادہ ہو. کچھ روایت تو اس طرح ہے کہ جس کو نقل کرنے والے جو ہے وہ ستر صحابہ کرام ہیں, جس کو نقل کرنے والے سو صحابہ کرام ہیں, اور پھر ہر قرن کے اندر جو ہے ان کی کافی خاصی اچھی تعداد موجود ہے. تو یہ احادیث متواترہ کہلاتی. تو عقائد کے باب میں قرآن اور دوسرے درجے میں کیا؟ احادیث متواتر. عام حدیث بھی جو ہے حدیث صحیح, یہ بھی عقیدے کے باب میں نہیں چلتا کہ تم اس سے عقیدے کو اخذ کر لو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے قرآن کو جو ہے وہ حق کہا ہے, اس کے مقابلے میں جو احادیث ہے وہ ظنی ہے. اور قرآن نے جو ہے یہ بات بتا دی ان الحق لا یغنی من الحق, اِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا کہ یقیناً گمان فائدہ نہیں پہنچا سکتی حق کے مقابلے میں ذرہ بھر. اگر گمان اور حق کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو کس کا پلڑا باری ہوگا؟ حق کا, یعنی یقین کا جو ہے وہ پلڑا باری ہوگا, اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. مثالوں سے میں جو ہے اپنی بات کو سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک آدمی لوہے سے جو ہے وہ کیا کرے, لوہے سے لکڑی کو کاٹے, یہ بات تو سیند مانتی ہے. لکڑی سے جو ہے وہ آری بنی, یعنی لوہے سے آری بنی ہے, اس سے تم لکڑی کو جو ہے وہ کیا کرو, اسے چیر ڈالو, اس کو پھاڑ ڈالو. اور اگر ایک آدمی اس طرح ہے جو لکڑی سے جو ہے وہ لوہے کو پاڑ رہا ہے, اسے چیر رہا ہے, تو کیا یہ عقل کے مطابق کام کر رہا ہے؟ جب راستہ جو ہے وہ تنگ ہے, دو آدمی جو ہے وہ جا رہے, ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے, راستہ جو ہے وہ تنگ ہوا, اس میں سے ایک آدمی کے گزرنے کا راستہ ہے, دوسرا اس کے پیچھے چلے گا, آپ کے خیال میں باپ کو آگے کرنا چاہیے کہ بیٹے کو؟ باپ کو. تو قرآن کیا ہے؟ یہ باپ ہے, احادیث جو ہے اس کے تابع ہے, وہ بیٹے ہیں. تو قرآن کو جو ہے تم آگے کرے گو, بیٹوں کو اس کے تابع کرنا چاہیے. قرآن کی ترازو میں جو ہے تم احادیث کو تولو گے, یعنی کہ احادیث کے ترازو میں جو ہے تم قرآن کو تولنا شروع کرو, کیونکہ اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. احادیث اس میں تو شک کی گنجائش ہے, احادیث میں علماء کرام نے جو ہے وہ کافی تحقیق کی ہے, کرے اور کوٹے کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جدا کیا ہے, مگر پھر بھی کیا ہے, انسانوں سے منتقل شدہ جو ہے وہ باتیں ہیں, انسانوں کا عمل دخل تو شامل ہے نا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب قرآن حق یقین, دوسری جانب جو ہے وہ احادیث جسے ظنی علم جو ہے وہ حاصل ہوگا, جب ان کا آپس میں اختلاف واقع ہو جائے تو قرآن کے اندر تم تاویل نہیں کرو گے بلکہ حدیث کے اندر تمہیں تاویل کرنی چاہیے, یعنی کہ تم جو ہے وہ کیا کرو, قرآن کے اندر تاویل کرو اور حدیث کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دو, نہیں قرآن کو اپنی جگہ پہ رہنے دو. تاویل جو ہے وہ کس میں کرنی چاہیے؟ احادیث میں. اور یہی مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. وہ مشہور روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات پا جانے کے بعد صحابہ کرام کا آپس میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے موقع پر جب 70 کافر جو ہے وہ مردار ہوئے, تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر کافروں کو جو ہے بدر کے ایک کنویں میں ڈالا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ آ کر جو ہے وہ کنویں کے سرحانے کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ایک تقریر کی اور کیا کہا, حل وجد تم ما وعد ربکم حقا, تمہارے ساتھ جو تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے ان کو پا لیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے اللہ کے پیغمبر, تم ان لوگوں سے بات چیت کر رہے ہو جن میں سے سرے سے روح ہی نہیں ہے, جو مرے ہوئے ہیں, جو مردہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, انہم الآن لیسمعون, یہ ابھی سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ابھی جو ہے وہ سنتے ہیں میری بات. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات پا جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ یعنی صحابہ کرام کا آپس میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدر کے دن مشرکین مکہ جو 70 مر چکے تھے ان کے ساتھ جو بات کی تھی, کیا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چیت کو سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ اس میں اختلاف ہوا. کیا ہوا اس میں؟ صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا یہ نظریہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مکہ کے مشرکین نے جو ہے وہ سنا تھا. اس مجلس میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیٹھے تھے. حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ اس کے جو ہے یعنی بانج یعنی بہن کے بیٹے بانج. اچھا یہ اس کے جو ہے وہ بانج تھے, تو وہ چل کر جو ہے وہ دوڑ کر جو ہے حضرت عائشہ یعنی اپنی پھوپھی کے پاس اپنی جو ہے وہ خالہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ خالہ جی وہاں تو لوگوں کا اختلاف ہوا ہے. اس نے کہا کس بات پر اختلاف ہوا ہے؟ اس نے کہا اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر جو مکہ کے مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ کنویں میں ڈالنے کے بعد جو ہے جو بات چیت کی تھی ان کو ان لوگوں نے جو ہے وہ سنا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ سبحان اللہ, اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو ٹوک الفاظ میں, انک لا تسمع الموتا, انک لا تسمع الموتا, سورہ نمل میں ہے کہ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی طرح سورہ فاطر میں آپ نے پڑھا وما انت بمسمع من فی القبور, قبر میں جو کچھ ہے آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے. تو جب اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, جو قبر میں پڑے ہوئے مردے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے, تو کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ان واضح احکامات کے ہونے کے باوجود مردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس نے قرآن کو اصل کر دیا کہ قرآن میں دو ٹھوک یہ بات ہے, ان نکرات اس میں موتا وما انت بمسمع من فی القبور, وہاں حدیث آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, عروہ نے اس سے پوچھا اس کے بھانجے نے کہ پھر حضرت یہ جو ہے خالہ آپ یہ بتا دیجئے کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہے کہ انہم الان لیسمعون, کہ یقیناً یہ لوگ ابھی سنتے ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ سماع بمعنی علم کے ہے, سماع بمعنی سننے کے نہیں ہے بلکہ سماع بمعنی علم کے ہے, یعنی معنی کیا ہے؟ انہم الان لیسمعون بمعنی انہم الان لیعلمون, جو بات ان کی زندگانی میں میں ان کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ اگر اس بات کو تم تسلیم نہیں کرو گے تو جیسے تم مر جاؤ گے تم پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ابھی میری بات کو جو ہے بخوبی جان چکے ہیں, ان کو جو ہے ان لوگوں کو میری بات کی جو ہے وہ حقیقت ابھی معلوم ہو گئی آپ سے بڑھ کر. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اصل میں چھوڑ دیا, اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑا کہ مردے نہیں سنتے, اور رہی گئی حدیث کی بات کہ انہم الان لیسمعون, تو سما بمعنی اس نے علم کے لے لیا کہ وہاں پر سما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سما سے مراد کیا ہے, یعنی سمجھنا مراد ہے, سننا مراد نہیں بلکہ سمجھنا مراد ہے, وہ میری بات کی حقیقت کو ابھی سمجھ رہے. اور یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا. یہ تقریباً چوتھی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات جو ہے وہ بتا دی, چار پانچ مرتبہ ہو چکے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتا دی, مگر لگتا اسی طرح ہے کہ اللہ آپ کے کیا کرے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن, ابھی تو آپ صرف سر ہلا رہے ہیں, اگر کل میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں تو پھر آپ کو کچھ پتا نہیں ہوگا. یہ نہایت افسوس کی بات ہوگی کہ میں نے جو ہے اتنی تفصیل آپ کے سامنے کر دی, اور بارہا مرتبہ جو پہلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے جس تفصیل سے اس بات کو بتایا تھا بیان کیا تھا میں نے ابھی بھی اتنی تفصیل آپ کے سامنے کر دی, مگر جس نے لکھا تو چلو ان کے بارے میں تو یہ چیز ہے کہ چلو ان کے پاس کچھ ہے دیکھ کر جو ہے وہ بتائیں گے جس نے لکھا ہے, اور جس نے سرے سے لکھا نہیں ہے تو وہ بس کیا کہہ سکتے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, یقیناً حق فائدہ, یقیناً گمان فائدہ نہیں پہنچا سکتی, من الحق کے حق کے مقابلے میں شیء ذرہ بر. ویسے نہ ہو کہ بار بار میں آپ کو لکھنے کے بارے میں کہتا ہوں, یاد ویسے نہ ہو کہ تم بات نہ جاؤ. یہاں پر ہمارے ایک استاد تھے, میں اساتذہ کی جو ہے وہ دل سے بڑی قدر کرتا ہوں, اکثر اوقات جو ہے میں درس کے اندر ان سے سنتا بھی نہیں ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی چیز نہ آئے ہو اور کوئی ان کا جو ہے وہ شاگرد یہاں پر بیٹھا ہو اور وہ کہیں کہ ہم سے تو پوچھنے والا ہے, خود ان کی یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا. تو لہٰذا میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ ان سے سنتا بھی نہیں ہوں, دنیاوی سبق کے جو ٹیچر ہیں میں ان سے سبق کبھی نہیں سنتا. ان کو میں نے جو ہے ایک مرتبہ بتایا, بڑا ریگولر جو ہے وہ آ رہا تھا, نام نہیں لے رہے اس کا. تو ایک مرتبہ جو ہے میں نے جو ہے راستے میں جاتے ہوئے ان کو بڑی جو ہے وہ اچھے انداز میں ان کو بتایا, بغیر کسی جو ہے وہ استاذ کے لہجے میں ان کے ساتھ میں نے بات نہیں کرتی. تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ برائے کرم اس طرح کیجیے कि आप तो वैसे भी साइंस टीचर है, अगर आप जो है आप कहते हैं कि मुझे जो है आपकी बात की बिल्कुल समझ आती है, मैं आपकी बात की जो है वो तकरार भी करता हूँ, तो मैंने कहा अगर आप इनको जो है अपने पास लिखा करें तो कम से कम आपको ये सर्टिफिकेशन होगी कि आपसे ये बात भूलेगी नहीं। तो वो इस बात पर पंचर हुए, वो इस बात पर क्या हुए, खत्म। अभी वो नहीं आ रहे, दासे देखा ना वो अभी नहीं आ रहे। तो हमने पूछा क्यों नहीं आ रहे, वो कहता कि उस्ताद जी रहते हुए जी निकल गवा। मैं अफसोस खबर, अभी जो तुम लिखते हो तो क्या मेरे लिए लिख रहे हो, क्या मुझे जो है इस पर कुछ मिलेगा कि आपने दो सफे लिख दिए तो मुझे जो है वो 2 रुपए मिलेंगे, और अगर 3 लिख दिए तो 3, तो इसी तरह अगर तुम सबने जो है वो लिख दिया तो मुझे ज्यादा वटक होगी। इसमें तो तुम्हारा अपना अपना जो है वो फायदा, मेरा तो कोई फायदा नहीं इसमें, मैं तो कहने वाला हूं बात को जो है। अगर आपकी शौक जो है वो कम हो चुकी है, मैं बात को मुख्तसर करूंगा कि यार ये बेसी भी जो है वो क्या है, इतने शौक में नहीं है, लिहाजा मुख्तसर करो, आगे बढ़ो, बजाओ, इनका शौक ही इतना नहीं है। एक मरतबा बात को सुनते, दूसरी मरतबा लिखते नहीं और याद भी नहीं होता। अफसोस तो यह है कि दूसरी मरतबा लिखने की तुम जहमत नहीं करते, मगर इतनी तो तुम्हारी अंदर जो है वो हमीयत नहीं है कि तुम मेरे सामने जो है वो कहो कि मैं इनके आपके सामने जो है इसको एक्सप्लेन करता हूं। और ये तो ऐसे मसले, हमारे एक दोस्त है, दोस्त दरस के साथ, उम्र में तो मेरे बाप से भी बड़ा है, तो वो कभी कभार जो है हमारे सामने कहते हैं कि इन मसाइल में तो हमारे साथियों ने जो है वो पीएचडी की है, ये मसाइल नहीं जो अकाइद से मुतालिक है, इन मसाइल में तो हमारे साथियों ने पीएचडी की है, तो हम तो इस मसले को आपके सामने जो है वो जिस तरह चाहे आपके सामने बयान कर सकते हैं, आपको खुलासतन भी पढ़ा सकते हैं, आपको तफसीलन भी पढ़ा सकते हैं, मगर फायदा आपका है, हमारा नहीं। ये कान खोल के सुनो, हमारा कुछ भी फायदा नहीं। फायदा है तो आपका फायदा है, हमारा जो है इसमें कुछ फायदा भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो आप अपने टाइम को जो है वो वेस्ट ना करें, जाया ना करें, लिखा करें अपने पास। चलो आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, नहीं लिखते तो फिर भी जो है कोई गुनाह नहीं है, फिर भी जो है आप बातों की तरह तवज्जो दीजिए तो कोई इंशाल्लाह जो है आपको मसला नहीं होगा, आपको हकीकत सामने आ जाएगी। फारिज अमन तवल्ला, फारिज बस मुंह फेर लीजिए, अमन उनसे, तवल्ला जो मुंह मोड़ता है, जो मुंह मोड़ता है, आन जिक्र ना हमारी नसीहत की किताब से, ये सामने 2-3 बंदे इनको मैं देखता हूं कि ये मुसलसल लिखने वाले हैं, बाकी जो है वो क्या है वो खैर खैरियत वाले हैं। तर्जमा अगर मैं तेज पढ़ू तो इनको ये, अगर मेरा गला इंशाल्लाह ठीक हो जाए तो मेरे दिल में ये बात है कि मैं फिर रुकने वाला नहीं हूं, मैं आगे इंशाल्लाह बढ़ूंगा। तो आपको ये चीज मालूम हो जाएगी कि माता डी नियाजबीना मुख्त खड़ी है, उस्ताद जी माता अक्सर पति खबरें गई विताखबर शागरदा डी नियाजबीना मुख्त खड़ी, तो वाकई मैंने आपको बड़ा लाडला रखा है, आपसे मैं दौड़े लगवाऊंगा मगर जब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फआरस, फआरस पस मुंह मोड़ लो, अमन उससे, तवल्ला जिसने मुंह मोड़ा, अन जिक्र ना हमारी नसीहत की किताब से, जिसने हमारी नसीहत की किताब से मुंह मोड़ा, तो तुम क्या करो, क्या उसके साथ जो है वो तंजीम बनाओ, उसके साथ उठक बैठक रखो, उनके साथ जो है वो क्या गपशप लगाओ, खाना खाओ, पियो, दौड़ धूप करो, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फआरिस उसे मुंह मोड़ो, क्या करो उनसे, उसे मुंह मोड़ो, बाइकाट करो, सोशल बाइकाट। और जब तुम बाइकाट करोगे, सूरह मुमतहा मुमतहिना में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि आपके बाइकाट का उन पर यह असर होगा कि अल्लाह उनका आपको, उनको अल्लाह आपका अम ख्याल बना देगा जब तुम बाइकाट करोगे। और जब तुम बाइकाट नहीं करोगे तो याद रखिए तुम्हारी वजह से वो तबाह होने वाले हैं। जब तुम बाइकाट करोगे तो तुम्हारे बाइकाट करने की वजह से जो है अल्लाह उन पे एहसान करेगा और उनको अल्लाह तुम्हारा अहम ख्याल बनाएगा। ये सूरह मुमतहा की 7 नंबर आयत है, अगर कोई देख सके तो देख ले उनके अपने पास, सूरह मुमतहा की आयत नंबर 7, 28वें पारे में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फआरिस अमन तवल्ला, बेटा नहीं आ रहा है बाइकाट करो, जरा खफा हो जाओ, बेटी नहीं आती बाइकाट करो, जरा खफा हो जाओ, अपने राइट्स को जरा इस्तेमाल करो, یہ نہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر تو تم سر ہلا رہے اور اگر جا کر جو ہے تم ان کو دعوت دے رہے ہو وہ ٹال مٹول کر رہی ہے, ٹال مٹول کر رہا ہے اور تم بھی کہہ رہے ہو خیر دے جی مراض ہے گرمڑی رہی چل تو بیمار نشے, تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. جب تمہارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ قرآن کے سامنے بیٹھ جائے پھر اس کے لیے تم ہر بار استعمال کرو. اب جب تمہارے اپنے دل کے اندر جو ہے وہ قرآن کی عظمت موجود نہیں ہے تو تم کس طرح جو ہے ایک آدمی کو جو ہے وہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی بڑائی جو ہے ان کے اوپر لاگو کر سکتے ہو؟ تم خود ہی قرآن کو نہیں مانتے, تمہارے دل کے اندر قرآن نے ابھی تک جو ہے وہ جگہ نہیں پکڑی. وہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کی قول یاد آ گئی, سر حامی سجدہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا تھا کہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یا اہل القرآن ما زرع القرآن فی قلوبکم فإن القرآن ربیع القلوب کما ان الغیظ ربیع الارض. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا اہل القرآن, اے قرآن والو, ما زرع القرآن فی قلوبکم, قرآن نے تمہارے دلوں میں کس چیز کو جو ہے وہ نمو بخشی ہے, کون سی چیز جو ہے اس قرآن نے تمہارے دلوں کے اندر اگایا ہے, کیا چیز تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ اگ چکی ہے؟ تو وہ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقُرْآنَ رَبِيُّ الْقُلُوبِ, یہ قرآن جو ہے یہ دلوں کی کیا ہے, یہ دلوں کا بہار ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ دلوں کا بہار ہے. کما ان الغیث ربیع الارض, جس طرح بارش جو ہے یہ زمین کے لیے کیا ہے, زمین کے لیے بہار ہے, اسی طرح قرآن دلوں کے لیے بہار ہے. تو قرآن والوں, قرآن نے تمہارے دلوں میں جو ہے کیا چیز جو ہے وہ پیدا کر, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَعَارِز, پس منہ پھیر لیجیے, فَعَارِز, پس منہ پھیر لیجیے, امن ان سے, تولا جس نے منہ موڑا, آن ذکر نہ ہمارے نصیحت کی کتاب سے, جس نے قرآن کو نہیں مانا, قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے, بھائی کاٹ کر. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور ارادہ نہیں کرتے یہ لوگ, إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور ارادہ نہیں کرتے, إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, مگر دنیا کی زندگانی کا. قرآن سے منہ موڑنے کی اللہ رب العزت سبب ذکر فرما رہے, وجہ ذکر فرما رہے, بنیادی کاز ذکر اللہ رب العزت فرما رہے کہ کیا وجہ ہے جو قرآن کے سے روگردانی کرتے, قرآن سے جو ہے وہ منہ موڑتے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ کیا ہے, وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, دنیا پرستی جو ہے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے, یہ دنیا پرست ہے. کیا ہے؟ دنیا کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ بھر چکی ہے, اپنے دنیا پر جو ہے وہ کبھی آنچ لانے والے نہیں, ایک لحظے کے لیے جو ہے وہ دکان نہیں بند کر سکتے, سمجھ آ گئی, ایک لحظے کے لیے جو ہے وہ اپنے کام کو ترک نہیں کر سکتے. ہاں قرآن کی قربانی آسان, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج گیا تو کل جو ہے وہ چھٹی کروں گا, دل نے چاہا تو آیا, دل نے چاہا تو نہیں آیا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اگر تم پیسوں کی بات کرو کہ آ جاؤ اور ہم آپ کو جو ہے وہ درس کے بعد جو ہے وہ 100 روپے دیں گے, تو کیا خیال ہے؟ ہاں سم خیال لے پکا مرو چی بری خل کو درو جو بوئی لگی دلی بھی, ازل کو میں گواڑی چی سمجھ وطو ہوئے خوبیا میں پریدا کور ترہ گلی دی. تو عجیب سے جو ہے وہ لوگ ہیں, جب ان پہ جو ہے پتہ نہیں سوزکی تو پہ انتظار کے ناسی دا گرتا یا جکم جی کی پکشوی دال کتا لگ لے رہے پخوے چی بوئی بری خل کو نراجی ساز بری گاونڈے نا بوڑی رتیز لگی. تو یہ جو ہے پتہ نہیں کہاں سے جو ہے یہ سونگتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا بیٹھتے ہیں وہاں پر, جیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے سٹی ٹاؤن کے حدود میں جو ہے وہ دیکھ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, تو لہٰذا جو ہے وہ جمپ کر کے آگے آئیں گے. تو میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں ان کو کہ آؤٹ جاؤ, تمہیں کس نے دعوت دی ہے آنے کی, جاؤ, ابھی آدھا گھنٹہ گزر گیا تم ابھی آ رہے ہو, آدھا گھنٹے کے بعد وہ آتے, 15-20 منٹ گزرنے کے بعد وہ آ جاتے, پتہ ایک دوسرے کو تمہیں ایسے مس کرتے ہو کہ کیا ہو, مگر کبھی قرآن کے لیے تم نے لوگوں کو نہیں بلایا, چاول کے لیے جو ہے تم بلاتے ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے, کھاؤ گے اس کے بعد گرا دو گے نالی میں, کیا ہے تجھے؟ اور یہ تو قرآن ہے, تو کیا تم قرآن کے لیے اتنی مخلص ہو چکے ہیں؟ تمہارے دل کے اندر جو ہے اتنی تڑپ پیدا ہو چکی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ دنیا پرست. اگر بیٹے کو تم نے کہہ دیا, کسی باپ کو کہہ دیا کہ میرے پاس امریکہ کا ویزا ہے اور تمہارا یہ بیٹا جو ہے 16-17 سال کی جس کی عمر ہے, اس کو میں جو ہے او لیول کے لیے جو ہے وہاں پر او لیول ابتدائی کا, ہاں اس کے لیے جو ہے وہ بیچنا, وہاں پر جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہاں پر جائے, تو کیا کہے گا؟ نہ شام کو دیکھے گا اور نہ رات کو دیکھے گا اور نہ جو ہے وہ دن کو دیکھے گا, آئے گا اور تمہارے پاس کی اس ویزے کا کیا کر دیا, اور اس دوسری گلی میں رہنے والا اپنے بچے کو نہیں بیچتا, وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں یہ جی یہ ٹیوشن کا ٹائم ہے, اور یہ ویسے نہ ہو کہ اپنی اسٹڈی سے جو ہے وہ نکل جائے مختلف بانے. تو ولم یرد الا الحیات الدنیا, ہمارے دلوں کے اندر دنیا پرستی کی محبت رچ بس چکی ہے. اور ایک حدیث ہے علماء کا, اس میں کلام بھی موجود ہے مگر مضمون ٹھیک ہے, حب الدنیا راس کل خطیئت, کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. دنیا کی محبت کیا ہے؟ ہر گناہ. ایک ہے دنیا کمانا, کوئی مسئلہ نہیں, کماؤ حلال میں کماؤ, ارب پتی تو بنو, کرب پتی تو بنو, کوئی مسئلہ نہیں, اگر حلال ہو حرام نہ ہو, اللہ کا حق ادا کرو, بندوں کا حق ادا کرو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پیسے کمانے میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں. ایک ہے محبت دنیا, حب دنیا, کہ اس قدر جو ہے تم دنیا کے ساتھ اپنے دل کو لگا لو کہ دین سے تمہاری چھٹی ہو جائے, قرآن سے وہ دنیا کی محبت تمہاری چھٹی کرائے, تو یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ وہ پھر ناجائز ہے. اس کو محبت دنیا کہتے ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اسی کو جو ہے اللہ نے کیا کہا ہے؟ بائیں سے عذاب کہا ہے, سبب عذاب کا. تو مال کی محبت میں اس قدر بڑھ جاؤ کہ تم قرآن کو چھوڑ دو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم, ذالک مبلغهم, یہ انتہا ہے ان لوگوں کی, من العلم, علم کے. ذالک مبلغهم, یہ انتہا ہے ان لوگوں کی, من العلم, علم کی. کہ ان لوگوں کو صرف جو ہے وہ دنیا معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ دنیا معلوم. لہذا دنیا کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے والے, باغ دوڑ کرنے والے, باغ دوڑ کرنے والے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ دنیا مل جائے, اس کے مال میں جو ہے وہ بڑھوتری ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ آخرت پہ تو ان کا علم نہیں ہے, آخرت پر تو ان کا یقین نہیں ہے, تو لہذا ان کے بارے میں تیاری نہیں ہے, تو صرف دنیا ہے. ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ من العلم, یہ انتہا ہے ان لوگوں کے علم کی. انتہا ہے کیا؟ ان لوگوں کے علم کی, کہ صرف دنیا کماؤ, دنیا بناؤ, دنیا کو جو ہے خوب جو ہے وہ کیا کرو, اپنی دنیا کو خوب اچھی طریقے سے فیسلیٹیٹ کرو, اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, نہ پیٹ پہ جو ہے کبھی جو ہے پریشانی, نہ کسی اور چیز پر جو ہے تم پریشانی نہ لاؤ, غم نہ ڈالو اس پہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذالک مبلغ من العلم, ایک معنی تو یہ مبلغ انتہا, یا دوسری معنی ذالک مبلغ من العلم, یہ مقصد تھا ان لوگوں کا, من العلم, علم کا, یہ مقصد تھا ان لوگوں کا, من العلم, علم کا. ان لوگوں نے علم حاصل کیا تھا, پڑھا تھا, لکھا تھا, مگر کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ولم یرید الا الحیات الدنیا, ان لوگوں نے ارادہ نہیں کی, ارادہ نہیں کرتے یہ لوگ مگر دنیا کی زندگانی کا. ذالک مبلغ من العلم, یہ مقصد ہے ان لوگوں کے علم حاصل کرنے کا, یہ مقصد ہے ان لوگوں کے کیا؟ علم حاصل کرنے کا. ان لوگوں نے جو علم حاصل کیا تو کس کے لیے حاصل کیا؟ دنیا کے لیے. آج ہمارے جو مدرسے ہیں ان سے نکلنے والے جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ من شاء اللہ, جو چالاک ہوتے ہیں وہ محتمم نکلتے ہیں, مدرسہ بنائیں گے, بورڈ ان پہ لگائیں گے زیر تعمیر کا, اور چلتا رہے گا یہ سلسلہ, اور ختم نہیں کر سکیں گے اس سلسلے کو ہمارے 10 پشت میں چلتا رہے گا. مدرسہ زیر تعمیر ہے, ایم پی اے کو بھی بلائے, ایم این اے کو بھی بلائے, علاقے کے وزراء کو بھی جو ہے وہ بلائے, امیروں کو بھی بلائے, تصاویر بھی جو ہے وہ کھینچی, بک بھی جو ہے وہ بنایا, لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں, اس طرح کی ڈیزائن ہے, یہ طالب ہے, یہ طلبا ہے, فلاں فلاں فلاں. اور جو کمزور قسم کے ہوتے, غبی جس کو کہتے ہیں, نالائق, تو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے, وہ کہیں جو ہے جا کر جو ہے کسی مسجد کو قابو کر لے گا. ابتدا میں آپ ان کو کہے ہم آپ کو تنخواہ بھی نہیں دیں گے, وہ کہیں گے یار تنخواہ تو کسی کو پوری, بغیر تنخواہ کے میں کام کروں گا. مگر اس کو تو یہ چیز معلوم ہے, وہی اون کا جو ہے مسئلہ ہے, یاد ہے نا وہ قصہ کہ بدو سے جو ہے وہ کیا کہا, اسے کہا میں مجھے خیمہ میں جگہ دو صرف سر, اور پھر جو ہے بدو کو باہر پھینکا اور وہ خود جو ہے وہ خیمے میں بیٹھ گیا. یہی چکر ہوتا ہے, ابتدا میں تو وہ آتے ہیں بغیر تنخواہ کے آتے ہیں, مگر بعد میں وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے یہ بڑے بڑے گھر ہیں تو اس میں کچھ لوگ بھی رہتے ہیں نا, زکات بھی یہ دیں گے, خیرات بھی یہ کریں گے, بیماری میں بھی کام آئیں گے, روٹی بھی ان کی کھاؤں گا. یہ بڑی جو ہے وہ دوراندیش لوگ ہوتے ہیں, یہ لوگ جو دوسروں کے گھر سے کھانے والے ہوتے ہیں نا, یہ بڑے دوراندیش ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ بڑی دور کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ہم تو بڑی جو ہے محدود نظر میں رکھتے دیکھتے, اور یہ لوگ جو دور اوروں کے گھر میں سے جو ہے وہ کھانے والے, یہ بڑی دور کی دیکھنے والے, ان کو جو ہے وہ کمانے کے طریقے دوسروں کے جیب سے مال نکالنے کے اور دوسرے کے مال کے بٹورنے کے جو ہے وہ نت نئے طریقے ان کو آتے, ان کے طریقے واردات جو ہے وہ مختلف ہوتے. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین پہ کمانے والے, جنہوں دین کو ذریعہ معاش بنایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیا ہے, ان لوگوں کے علم کی انتہا. ابو داؤد میں ایک روایت ہے, من یتعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا یصیبه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من تعلم علما, جس نے ایک علم حاصل کیا کہ علم کے حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا تھا, اور اس آدمی نے جو ہے اس علم حاصل کیا کس وجہ سے, دنیا کے حصول کے لیے, دنیا کے حصول کے لیے جو ہے اس نے اسی علم کو حاصل کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لم یجد عرف الجنت یریحها, جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. تو قرآن کیا ہے, اس کو تو اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے, ان کو جو ہے ان لوگوں. اسی طرح حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے اقرأ القرآن وعملوا به ولا تأكلوا به, قرآن پڑھو اس پہ عمل کرو, اس کو کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ, اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بنو. نبی علیہ السلام, تیسری حدیث, نبی علیہ السلام فرماتے من قرأ القرآن ثم يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم, جس نے قرآن پڑھا اس کے بعد لوگوں سے کھایا تو قیامت میں اس شکل صورت میں جو ہے اللہ ان کو اٹھائیں گے کہ چہرے پہ صرف گوشت, صرف ہڈیاں ہوگی, گوشت نہیں ہوگا. لوگ دیکھ ختم پہ جو ہے ہم نے مولویوں کو بلایا ہے تو ختم کرانے کے بعد جو ہے ان کو کھانا کھلاتے ہیں, تو جس نے قرآن پڑھ کر جو ہے وہ کھانا کھایا قیامت میں اس شکل میں جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے, جن کے چہرے پہ صرف ہڈیاں ہوگی, اس پہ جو ہے گوشت پوش نہیں ہوگا. کیا یہ میں اپنی باتیں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث بتا رہا ہوں؟ تو یہ کیا ہے, ذالک مبلغ من العلم, یہ ان لوگوں کی انتہا ہے, مقصد ہے. ان لوگوں نے علم حاصل کیا تھا کیوں, دنیا کے لیے, مدرسہ بنائیں گے, محتمم بنیں گے, تجارت جو ہے وہ خریدیں گے, لینڈ کروزر میں پھریں گے, دبئی کے چکر لگائیں گے, سعودی کے چکر لگائیں گے, کینیڈا بھی جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ کیا انگلینڈ بھی جو ہے وہ جائیں گے. ایک اخبار کو دیکھ رہا تو اس میں جو ہے ایک آدمی مر چکا تھا, تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ کے کہنے پہ جو ہے وہ کینیڈا کا بھی سفر کیا چندہ کے حصول کے لیے. میں نے کہا زبردست کار دکھڑے نے, کینیڈا بھی تم گئے ہو اور پھر چندے کے لیے گئے ہو. تو افسوس کی بات یہ ہے, یہ کیا ہے, ذالک مبلغ من العلم. ہم بھی اسی طرح کر دیتے, مدرسے کو بنا لیتے, اس میں زیر تعمیر کا بورڈ لگا دیتے, کیا ہے اس پر پارٹ جو ہے وہ آ رہا ہے اور نہیں آ رہا ہے, پھنس چکا ہے, فلاں چیز شارٹ ہے, فلاں چیز جو ہے وہ سستی ہو گئی, دکان میں پڑی جو ہے وہ اس نے تاوان کر دیا, فلاں چیز جو ہے وہ کسٹم والوں نے پکڑ لی. سمجھ آ گئی؟ یہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے, سارے مسئلے جو ہے وہ مسئلے ہی مسئلے ہیں. قرض لے کر جو ہے آدمی بھاگ گیا, مسئلہ ہے نا یار. اور اس میں تو کیا ہے, آپ نے کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کی ہے. مدرسے میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے والے کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ نہیں, زیرو سے سٹارٹ لیا. آفس بھی جو ہے وہ ایئر کنڈیشن ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے, مگر کیا آخرت آپ کی ٹھیک ہوگی؟ نہیں, کبھی نہیں. کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. تو اصل چیز یہ ہے, کبھی وہ کہا کرتے تھے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو اصل چیز یہ ہے, اصل چیز جو ہے وہ اپنے موقف کو جو ہے وہ تم چھوڑو گے نہیں, اپنے موقف کو چھوڑو گے نہیں. اگر تم نے جو ہے اپنے موقف کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, اقبال اسی طرح جو ہے ایک جگہ دوسری بھی, اپنے موقف سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈل جاؤ گے, تم جو ہے وہ خاک ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. کافر ہے مسلمان تو فقیری ہے نشاہی, کافر ہے مسلمان تو فقیری ہے نشاہی, مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. وہ تو فقیر ہوتا ہے مگر پھر بھی بادشاہ ہوتا ہے. کرے تمد مخلوق لدر پریکڑا, بادشاہی دی مبارک شگ گدائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک مبلغ من العلم, یہ مقصد ہے ان لوگوں کا من العلم, علم کے حصول کا. ان لوگوں نے علم حاصل کیا تھا صرف دنیا کے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربک ہوا عالم, یقیناً تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے بمن, اسے ذل عن سبیلی, جو گمراہ ہوتا ہے عن سبیلی اللہ کے راستے سے. وہ ہوا عالم, اور یہ اللہ خوب جانتا ہے بمن, اسے اہتدا, جس نے سیدھی راہ پا لی. دونوں کو اللہ خوبی اچھی طریقے سے جانتا ہے, جو قرآن کے سامنے بیٹھنے والا ہے سیدھا راستہ پانے والا ہے, اور جو قرآن سے اٹھنے والا ہے اور گمراہی کے دلدل میں اپنے آپ کو پھنسانے والا ہے, ان سب کو اللہ بخوبی جانتا ہے.